สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่289คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่64ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้จบลงที่องค์ที่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปจัดการกับปัญหาเรื่องของความบาปเราก็ไม่มีความปลับปลื้มเราไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ได้รับการปลดปล่อยและเราไม่ได้รับความปลาบปลื้มยินดีตามที่เราแสวงหาเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยกับคนบางคนหรือใครบางคนนั่นเองพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูในพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นก่อนในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ38ลูกาบทที่6ข้อ38พระเยซูตรัสว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยเพราะว่าคุณจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ตวงให้คุณด้วยทนานอันนั้นพี่น้องครับชาวยิวนั้นรู้เรื่องนี้ดีครับในปีประมาณค.ศ.200เนี่ยพวกเขามีบทความอันหนึ่งนะครับเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าการยกโทษให้แก่เพื่อนบ้านที่กระทำผิดต่อท่านหมายความว่าเมื่อท่านอธิษฐานความบาปของท่านจะได้รับการอภัยด้วยพี่น้องครับเห็นไหมครับชาวยิวรู้เรื่องนี้ครับการยกโทษให้แก่เพื่อนบ้านหมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานความบาปของเราก็จะได้รับการอภัยในหนังสือเทอมุตนะครับซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์เดิมของพวกธรรมาจารย์ทั้งหลายของคนยิวเทอมุตนะครับเป็นอรรถาธิบายนะครับอรรถาธิบายพระคัมภีร์เดิมกล่าวอย่างนี้ครับว่าผู้ที่อภัยความผิดของคนอื่นเขาเองจะได้รับการความเมตตาปราณีจากพระเจ้าผู้ที่อภัยความผิดของคนอื่นเขาเองนั้นจะได้รับความเมตตาปราณีจากพระเจ้าองค์ผู้พิพากษาสูงสุดครับใครก็ตามที่ให้อภัยความผิดคนอื่นตัวเขาจะได้รับความเมตตาจากองค์ผู้พิพากษาสูงสุดพี่น้องครับหันกลับมาดูชีวิตของพวกเราเราได้ให้อภัยหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ให้อภัยพระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยแก่เราเช่นเดียวกันเราจะดำเนินชีวิตไปด้วยเท้าที่เปื้อนโคลนแม้ว่าเราได้รับการชำระในเชิงศาลเราได้รับการอภัยโทษในเชิงศาลแล้วได้รับเอาความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาอยู่ในตัวของเราก็ตามแต่หลายคนขาดความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตแต่ละวันครับหลายคนนั้นอยู่ในการชำระให้บริสุทธิ์อยู่ในขบวนการเนี่ยแต่ไม่มีความชื่นชมยินดีเลยนะครับเพราะเหตุที่อะไรครับเพราะว่าความสัมพันธ์ครับในเชิงความสัมพันธ์แล้วเราไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นเหตุฉะนั้นการชำระให้บริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั้นจึงไม่เกิดเมื่อการชำระให้บริสุทธิ์ในชีวิตของเราไม่เกิดเราก็ไม่มีความชื่นชมยินดีครับไม่ว่าเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขนาดไหนเราจะมีความรู้พระคัมภีร์มากขนาดไหนแต่เราไม่ได้รับการชำระบริสุทธิ์เพราะเหตุที่ว่ายังมีความบาปหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราและความบาปที่ยิ่งใหญ่นั้นที่ทำให้เราไม่ได้รับการชำระบริสุทธิ์นั้นก็คือเราไม่ได้ให้อภัยคนอื่นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรานั้นเต็มไปด้วยความขุ่นข้องหมองใจนะครับเราเต็มไปด้วยรากขมขื่นชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยปมนะครับปมในอดีตเราจะจัดการกับความขุ่นข้องหมองใจจัดการกับปมในอดีตต่างๆเหล่านั้นจัดการกับรากแห่งความขมขื่นเหล่านั้นได้อย่างไรพี่น้องครับผมขออนุญาตแนะนํา3ประการนะครับซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ3ประการนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากครับ3แนวทางนี้เป็น3แนวทางที่เราจะต้องถือปฏิบัติเพื่อที่เราจะหลุดออกจากการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่เกิดขึ้นโดยใช้ความบาปนะครับเกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยใช้ความบาปนั้นมาผูกเราโดยการที่เรานั้นไม่รับการปลดปล่อยโดยการที่เรานั้นมีปมอยู่ในชีวิตของเรามากมายโดยการที่เรานั้นมีรากขมขื่นมีความคับข้องขุ่นเคืองใจมีความโกรธอยู่ลึกๆซึ่งเป็นบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของพวกเรา3ประการนี้ได้แก่ประการแรกครับเราจะต้องถือว่าความขุ่นข้องหมองใจนั้นเป็นความผิดบาป ปมต่างๆที่เรามีอยู่รากขมขื่นที่เรามีอยู่นั้นเป็นความผิดบาปที่เราจะต้องสารภาพกับพระเจ้าเราฉะนั้นเหตุฉะนั้นเราจะต้องกลับใจเสียใหม่ครับนะครับและขอพระเจ้าหยิบยกออกจากชีวิตของเราและลืมนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับนี่เป็นประการแรกผมขออนุญาตทบทวนนะครับประการแรกก็คือว่าเราต้องถือว่าความขุ่นข้องหมองใจนั้นเป็นความผิดบาปที่เราจะต้องสารภาพกับพระเจ้าต้องจัดการมันครับความการเกิดปมในชีวิตของเรานะครับการเกิดรากขมขื่นในชีวิตของเราจะต้องรับการจัดการจากพระเจ้าด้วยการสารภาพบาปที่เราจะต้องสารภาพและกลับใจเสียใหม่แล้วลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียขอพระเจ้าหยิบยกสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราขอพระเจ้าปลดปล่อยเราให้ออกจากปมต่างๆเหล่านี้รากต่างๆเหล่านี้ความคับข้องหมองใจความโกรธความเกลียดต่างๆเหล่านี้ประการที่สองครับเราจะต้องลุกขึ้นนะครับเดินไปหาคนคนนั้นเพื่อที่จะบอกกับเขาว่าขออภัยขอโทษด้วยที่ผมเคยทำอย่างนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดครับเพราะเหตุที่ว่าผมกล่าวไปแล้วผมพูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพที่เราสร้างไว้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบารมีที่เราสะสมไว้ทำให้หลายคนนั้นไม่สามารถเดินเข้าไปหาคนอื่นและบอกกับคนอื่นว่าผมขออภัยผมขอโทษผมทำผิดไปแล้วขอให้คุณโปรดอภัยโทษหรือโปรดอภัยให้กับผมด้วยพี่น้องครับเราต้องเอาชนะสิ่งต่างเหล่านี้ครับลุกขึ้นไปหาคนคนนั้นและบอกกับเขาถ้าพี่น้องทำอย่างนี้เราจะได้รับความปลาบปลื้มยินดีกลับมาทันทีเลยครับพี่น้องนี่คือประสบการณ์ข้าพเจ้านี่คือประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาปเพราะเหตุที่เราให้อภัยคนอื่นเราขอโทษคนอื่นครับเราจะต้องออกไปหาเขาและบอกกับเขาว่าผมดิฉันอยากจะให้อภัยแก่คุณหรือขอให้คุณอภัยแก่ผมและดิฉันเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือประการที่สองครับเป็นข้อแนะนำที่มีคุณค่ามากทีเดียวนะครับประการที่สามครับเราจะต้องให้สิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งแก่คนคนนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นครับพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ21พระเยซูตรัสว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับการที่เราจะไปขอโทษนะครับการที่เราจะไปผูกมิตรการที่เราจะไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างครับที่เราจะให้แก่กันและกันนะครับเราอาจจะมีของขวัญเล็กๆนะครับสักชิ้นหนึ่งไปเพื่อที่จะเป็นการขอโทษไปเพื่อที่จะเป็นการให้เขาได้อภัยโทษกับเราหรือแม้กระทั่งเราไปเพื่อที่จะไปให้อภัยกับคนนั้นนะครับเราอาจจะต้องเตรียมของขวัญ นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำตามพระคัมภีร์ครับก็คือทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นด้วยทรัพย์สมบัตินั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราเราให้ออกไปครับใจของเราก็จะอยู่ที่นั่นพี่น้องครับถ้าเราอธิษฐานเผื่อเวลาของเรานั้นมีคุณค่าครับสำหรับเราใช่ไหมครับแล้วคุกเข่าอธิษฐานเผื่อเขาเองนั้นก็ได้รับสิ่งที่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าหรือของขวัญที่มีค่านะครับมากนะครับไม่ใช่เงินทองครับแต่เป็นคำอธิษฐานบอกกับเขาครับว่าผมจะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อคุณทุกวันได้หรือไม่ขอพระเจ้าได้ช่วยเรานะครับหลักปฏิบัติ3ประการนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งหลักประการแรกที่เราจะจัดการกับความขุ่นข้องหมองใจนั้นก็คือเราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความผิดบาปที่เราจะต้องสารภาพกับพระเจ้าเราจะต้องกลับใจเสียใหม่และขอพระเจ้าหยิบยกออกจากชีวิตของเราการขุ่นเคืองใจปมต่างๆหรือรากขมขื่นต่างๆต้องขอพระเจ้าหยิบยกออกไปครับประการที่สองก็คือหลักปฏิบัติต้องเดินไปหาคนงั้นลุกขึ้นครับและบอกกับเขาครับว่าผมขอโทษที่ผมได้ทำผิดต่อคุณและบอกกับเขาครับว่าขอให้อภัยกับผมได้ไหมนะครับประการสุดท้ายครับ ก็คืออธิษฐานเผื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าเวลาของท่านให้กับเขาใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับเขาครับพี่น้องครับเมื่อทำอย่างนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงครับพระเจ้าจะช่วยเราให้เราก้าวข้ามความรู้สึกที่เป็นปมที่เป็นรากขมขื่นที่เป็นประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีไม่ถูกต้องกลับเข้ามาสู่ความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในเช้าวันนี้อาเมน